Xavier Pérez Davila, que intervirá dentro do ciclo que temos xa bastante andado pola agrupación cultural O Facho, que é en col da economía, a historia e a realidade social. E hoxe falará de algo que sí que nos interesa a todos en xeral, porque ten contido forte, porque chámase o título Privatización das pensións, a gran expropiación. Efectivamente, el vai no contar máis, pero calquera entende que se se privatizan as pensións, pois indudablemente pois hai unha expropiación, porque é ademais unha gran expropiación. Pero bueno, isto xa non lo contará Pérez Davila, que é profesor de ensino secundario, licenciado en Ciencias Económicas. Por outra banda, está en posesión do diploma en Estudos Avanzados de Economía, con un traballo intitulado Factores que influyen na viabilidade dos sistemas de protección social. Hoxe en día actualmente está a traballar nunha tese de doutorado sobre a privatización dos servicios públicos e dos sistemas de pensións, que vai un pouco polo camiño do que estábamos falando ao falar do título da conferencia, da charla de hoxe. E bueno, pois entón vamos a escoitalo, simplemente decir que ademais da súa, seus traballos como investigador e todo demais, pois está tamén facendo de colaborador na Trave de Ouro, bueno, moito máis. Ao mesmo tempo pois ten, participa no co-colectivo pacifista do Baixo Miño, na Coordenadora Nacional de Organizacións Pacíficas. Con isto todo vamos a ver o esencial, que é o contido da conferencia, que o tío por si solo se achama, nos fará pensar moito. Así que, sin outra cousa, penso eu, de momento, vamos lle dar a palabra a Xavier Pérez Davila, e que ele nos fale de como se privatizan as pensións, e se iso é ou non é un sistema expropiatorio como outros moitos que hai. Xavier, ten a palabra. Moitas gracias. Ben, boa tarde a todas e a todos. Quero agradecerle as amigas e os amigos da Asociación Cultural O Facho que me den esta oportunidade de intervir nun debate, considero que un debate moi importante que se está a dar na sociedade sobre o futuro dos sistemas de pensións, e non só dos sistemas de pensións, senón en xeral dos sistemas de protección social, educación, sanidade, dependencia, etc. Quero comenzar dicindo esas cousas que todas e todos sabemos. Todas e todos sabemos que non imos cobrar as nosas pensións. Todo o mundo sabe tamén que as sociedades desenvolvidas están a envellecer rápidamente e que xa que logo aumenta o número de dependentes por cada persoa activa. Todo o mundo sabe que, en consecuencia, o sistema de pensións públicas vai tornarse inviável e que será moito máis prudente que suscribamos plans de pensións privados, plans de capitalización. Todo o mundo sabe estas cousas, sí. Todas estas afirmacións fan parte desa sabedoría común que vai aos poucos impregnando as conciencias e que serven de base para propor e justificar e aplicar reformas sociais, reformas sempre na dirección de recortar dereitos. A mesma lógica podría aplicarse á sostibilidade da sanidade e a educación públicas. Recrúan as propostas para introducir o copagamento na sanidade ou para facer obrigatoria a afiliación a unha mutua sanitaria privada, ou, este é un debate que se vai dar en curto prazo, para aproximar o importe das matrículas universitarias ao seu custo real. Mas cabería preguntármonos por que todo o mundo sabe todas estas cousas. De onde procede ese saber? En realidade, non todas e todos somos especialistas no sistema de pensións. Hai só 5 anos todo o mundo sabía tamén que os prezos das vivendas nunca ian baixar. e baixaron. Durante séculos, na bella Europa, todo o mundo soubo que os reis eran reis por un mandado divino. E o certo é que as mulleres e os homens do común acabaron coas monarquías e ningún deus veu axudadas. Daquela, ás veces, todas e todos sabemos cousas que o tempo demostra que non son certas. A tese que hoxe vou defender afirma que o debate sobre a viabilidade do sistema de pensións promoveno os organismos dirigentes da economía capitalista. Quer dicir, o Banco de España, o Banco Central Europeo, o Banco Mundial, o Fondo Monetario Internacional, e que o seu obxectivo non é asegurar a viabilidade das pensións, senón deixar espazo para o desenvolvemento de fondos privados de capitalización. E que esta promoción de fondos privados de capitalización é unha parte moi importante do proceso de financiarización da economía, e a financiarización da economía é unha das características principais do modelo de capitalismo que se impón a partir da revolución conservadora, e que esa financiarización da economía non impulsa unha economía sa, o contrario, provoca inestabilidade e crises financeiras recorrentes e provoca desigualdade crecente. Existen dous tipos de sistemas de pensións, basicamente: os sistemas de reparto e os sistemas de capitalización. O sistema de reparto é o que existe hoxe en Alemania, o que existe en Suecia ou o que existe no Estado español. As traballadoras e os traballadores activos achegan todos os meses as cotizacións que se lles descontan das súas nóminas. O importe desas cotizacións non se garda, non se aforra, senón que directamente vai á Caixa Única da Tesourería Xeral da Seguridade Social e inmediatamente flúe os petos das e dos pensionistas. Este sistema é un sistema baseado na solidariedade entre xeracións. Ao longo da nosa vida pasamos por tres etapas: dúas etapas de dependencia económica e unha etapa en que somos productivos. A primeira etapa de dependencia económica é a da nosa neneza e a nosa mocidade. Nesa primeira etapa somos sostidos polas persoas activas. A segunda etapa de dependencia é a etapa en que pola nosa idade xa ou non podemos traballar, ou aínda que puidésemos, a sociedade entende que xa chegamos a fondo e que temos dereito a percibir unha parte do produto social sen traballarmos. No medio hai unha etapa en que sostemos os outros dos grupos de poboación, os máis novos e os de máis idade. Ben, este é o sistema de reparto, o que temos actualmente. É un sistema, como dixen, baseado na solidaridade entre xeracións. Cal é outro sistema? No sistema de capitalización, as achegas das traballadoras e dos traballadores non van directamente, como dixen, os petos das persoas pensionistas, senón que se integran nun fondo que se inviste en activos financeiros. Ven de renda fixa, bonos, letras do tesouro, ven en activos de renda variable, accións, mesmo ás veces derivados. Os fondos de capitalización poden ser de xestión pública, como ocorre, por exemplo, cos fondos dos funcionarios públicos nos Estados Unidos, ou poden ser de xestión privada. De xestión privada son a inmensa maior parte dos fondos dos traballadores e traballadoras das empresas privadas nos países anglosaxóns. Os organismos dirigentes da economía capitalista que citei antes propoñen sustituir os sistemas de reparto, como que temos no Estado español, por sistemas de capitalización e preferentemente de xestión privada. En 1994, o Banco Mundial publicou un informe titulado "Evitando a crise do envellecemento: políticas para proteger la vejez y promover el crecimiento. Este informe del Banco Mundial de 1994 considerase o inicio do debate sobre a viabilidad dos sistemas de pensiones públicos de reparto. E o inicio do debate sobre a necesidad de reformar los sistemas de pensiones públicos. O informe utiliza un ton apocalíptico para prognosticar o colapso dos sistemas públicos de xestión de pensiones existentes nos países desenvolvidos. Fixaremos que ese informe foi publicado xa hai 17 anos. Non se produciu o colapso que prognosticaban. Ben, cal sería a causa dese colapso segundo o Banco Mundial? O envellecemento das poboacións, que vai supor unha pesada carga para xeracións futuras que deberán pagar as prestacións dos seus pais e dos seus avós. Por certo, o capitalismo caracterízase por converter en problemas o que son grandes avances sociais. Facemos parte das primeiras xeracións na historia da humanidade que podemos vivir unhas vidas longas. Iso debería considerarse fundamentalmente unha enorme conquista social, pero os órganos dirigentes do capitalismo tenden a convertelo nun problema, é unha carga para a sociedade. Ben, que propón o Banco Mundial para evitar este colapso que prognosticou en 1994? Propón un sistema baseado en tres alicerces. O primeiro, un sistema público de reparto, como que existe, é obrigatorio. Pero, atención, en isto insiste de xeito reiterado no informe. Leo literalmente, traducido a lingua galega, debería ser modesto para permitir o desenvolvemento dos outros alicerces. Este alicerce público, o ser modesto, permitiría reducir os tipos de cotización actuais e, polo tanto, escribe o Banco Mundial, as perversas transferencias dentro, no interior e entre as xeracións. O que eu antes denominei solidariedade dunhas xeracións con outras, o Banco Mundial cualifica de perversa transferencia. E aparece aquí un ideoloxema propio do capitalismo neoliberal. Desaparece a loita de clases do horizonte e é sustituída por conflictos entre contribuintes, os que pagan impostos, e os que perciben eses impostos. E tamén conflictos entre vellos e mozos. Xa non hai loita de clases, hai loita entre os novos e os vellos, e hai loita entre os que pagan impostos e os que perciben, por exemplo, o funcionariado, que está moi de actualidade. O Banco Mundial propón completar este primeiro alicerce cun segundo alicerce obrigatorio, este de xestión privada, é totalmente capitalizado, non de reparto, senón de ingresar unha cantidade todos os meses que se vai investindo, etc. Para que? Pois escribo o Banco Mundial, a capitalización total aumentaría a acumulación de capital e o desenvolvemento dos mercados financeiros. Que sarcasmo! Os sistemas públicos de reparto producen unha transferencia perversa entre xeracións. Porén, para o Banco Mundial sería lexítimo que o Estado usase da súa forza coercitiva para obrigar todos os traballadores a cotizaren a fondos privados que acelerarán o proceso de financiarización da economía, que servirán despois para privatizar empresas públicas e que se porán a esa política que se chama de creación de valor pro accionista, tremendo para aumentar a taxa de explotación e para impor reestructuracións nas que serán despedidos os mesmos traballadores que coas súas achegas mensuais crearon os fondos que agora os acosarán. O Banco Mundial ainda propón un terceiro alicerce, este voluntario, a diferencia dos anteriores, para quen queira, pois, un fondo maior para a súa pensión. Este sería un fondo para ricos. Quen podría facer unha terceira achega? O Banco Mundial é perfectamente consciente de cal é o principal obstáculo para que se poñan en práctica as súas propostas. Ese obstáculo non é outro que a oposición dos traballadores. Na introdución do seu informe, que son apenas 23 páxinas, o Banco Mundial alerta 5 veces da necesidade de illar os sistemas de pensións das manipulacións políticas, e concreta, entre aspas, das manipulacións políticas dos gobernos e das manipulacións estratégicas dos traballadores. Por certo, en Grecia e Italia xa o conseguiron, xa non gobernan políticos electos, gobernan políticos nomeados por iso que se chaman os mercados. Ao tempo que defende o afastamento dos sistemas de pensións das influencias políticas, o Banco Mundial daba o sistema de pensións implantado en Chile, e isto no mesmo informe, en 1981. O mesmo sistema de pensións que se ia aprobar tamén para a Argentina en 1994. Hai que lembrar que para implantar en Chile o único sistema totalmente privado do mundo, foi necesario un golpe de Estado e o asasinato dun presidente, dun político electo democráticamente, o presidente Allende. No seu documento de 1994, o Banco Mundial elude, ao mesmo tempo que cita o sistema de pensións de Chile, elude calquera mención aos golpes de Estado que foran necesarios para garantir a despolitización dos sistemas de pensións en Chile e en Argentina. Mas a cuestión da protección social é unha cuestión política, pois ten que ver coa distribución do poder e da riqueza. Por certo, a información que veño de dar non é totalmente certa. O sistema chileno, ao final, non foi totalmente privado. Quedaron dentro do antigo sistema público de reparto os militares e a policía. Por algo será. No debate público sobre o futuro das pensións, os partidarios de sustituir os sistemas públicos por sistemas privados utilizan o argumento do envellecemento. No entanto, no seu informe do Banco Mundial é claro, o verdadeiro objetivo da privatización dos sistemas de pensións é a acumulación de capitais, a financiarización da economía. A crise que estoupa no verán de 2007 e o seu desenvolvemento nesta altura de 2012 lembranos que o proceso de financiarización da economía está moi avanzado e que é a causa das crises financeiras recorrentes e que tamén que se utiliza para justificar os retallamentos sociais. As propostas do Banco Mundial son as que aínda hoxe guían o debate. En abril do ano 2009, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador do Banco de España, compareceu diante da Comisión de Seguimento e Avaliación dos Acordos do Pacto de Toledo no Congreso dos Deputados. A súa intervención baseouse nun informe da Dirección General do Servizo de Estudos do Banco de España, que dixo na súa intervención Miguel Ángel Fernández Ordóñez, non é senón un resumo do que pode entenderse como o consenso dos especialistas. Velaí outro idolosema do neoliberalismo. Existen uns expertos que coñecen como deben ser as cousas, non as cousas do querer, as cousas da economía. En palabras anteriores de Felipe González, esta frase pronunciou en China: gato branco ou gato negro, o importante é que cace ratos. Ou, en palabras sintéticas de Margaret Thatcher, there is not alternative, non hai alternativa. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o dicir que existe un consenso dos expertos, esquece, pues, a Miren Echezarreta, a Vicente Navarro, a Adela Quiroga, a Spin Andersen, a Parlier, a Krugman, a algúns deles, todos eles prestixiosos economistas, expertos nos sistemas de protección social, en un caso premio Nobel, que están totalmente en desacordo coas súas propostas. Pero, que propuña Miguel Ángel Fernández Ordóñez en 2009? Pois, fundamentalmente, propuña atrasar a idade legal de xubilación, ampliar o número de anos para calcular a base reguladora da pensión e reducir a taxa de sustitución das pensións. Que é a taxa de sustitución? A relación entre a pensión que percibiremos e os últimos salarios en activo. Por certo, aínda que está a falar das pensións, Fernández Ordóñez non esquece outra proposta que levanos a defender: flexibilidade salarial para que se adapten os incrementos salariais á evolución da productividade. En definitiva, nun só movimento está a propor a reducción do salario por dúas vías: a reducción do salario en activo é a redución do salario diferido, que non outra cousa son as pensións. Significativamente, na súa intervención, esquece unha pasaxe dese informe do Servizo de Estudos do Banco de España no que se está a basear. Nesa pasaxe, o Servizo de Estudos recoñece que o nivel de pensións no Estado español é baixo. Segundo as cifras do Servizo de Estudos do Banco de España, no ano 2008, o gasto en pensións por individuo no Estado español era aproximadamente do 56% do Producto Interior Bruto por persoa, mentras que a media na Unión Europea é de case o 75%, é dicir, case 20 puntos porcentuais de diferencia. O Servizo de Estudos recolle ese dato. Fernández Ordóñez non o cita na súa intervención. Por certo, e o Servizo de Estudos, podríamos pensar que xa que recoñece que o nivel das pensións no Estado español é baixo, vai propor a continuación, a seguir, que se incrementen esas pensións. Non, o que propón é que se construa un segundo alicerce de capitalización individual, exactamente a proposta que facía o Banco Mundial en 1994. Ben, en xaneiro de 2011, o goberno de Rodríguez Zapatero aproba unha reforma das pensións. Esa reforma das pensións segue ao pé da letra todas as propostas realizadas por Miguel Ángel Fernández Ordóñez un ano e medio antes. A dosificación progresiva é un instrumento esencial da posta en marcha das reformas antisociais. Xa que son impopulares, aplícanse aos poucos. Redúcese o importe das pensións públicas. Permítese que desgraven as achegas a plans de pensións privados. Cando for posible, cando permita a correlación de forzas, a suscripción de fondos de pensións privados farase obrigatoria para as persoas asalariadas. E despois, as pensións públicas serán mínimas, como propuña o informe do Banco Mundial de 1994. E iso, aínda que os sistemas de pensións privados sexan moito máis vulneráveis ás crises inflacionistas e ás crises dos mercados financeiros. 1994, informe do Banco Mundial, 2009, intervención de Fernández Ordóñez, 2011, reforma das pensións. Que pensan as empresas do sector? As empresas do sector, as súas propostas coinciden exactamente coas propostas de Miguel Ángel Fernández Ordóñez e do Banco Mundial. Inverco é a patronal dos fondos de pensións privados no Estado español. Agrupa máis de 7.500 empresas especializadas na xestión de patrimonios, de fondos de investimento e de fondos de pensións. No ano 2010, Inverco encargou un informe a analistas financieros internacionales. Este informe demostra matemáticamente a inviabilidade do sistema público de pensións no horizonte do ano 2049. E agora, idesme permitir que abuse un poquinho da vosa paciencia, xa sei que ás veces os números non gustan, pero xa que a patronal dos fondos de pensións demostra que as pensións eran inviables, pois penso que non está nada máis analizar os seus números. Os números que vou utilizar son os de informe de Inverco. Están aí. Aquí temos os fluxos demográficos do sistema. No ano 2009, segundo Inverco, bueno, estes son datos reais, son de 2009, somos aproximadamente 47 millóns de persoas no Estado español. No ano 2049 seremos pouco máis de 55. A poboación de 65 e máis anos, vedes que se duplica, pasa de 8 millóns a 6 millóns, multiplícase por 2, de acordo? E, en consecuencia, tamén se multiplica por 2 o número de persoas pensionistas, pasa de 8,5 a 6,7, multiplícase por 2. Que pasa co número de persoas afiliadas á Seguridade Social, segundo as predicións que fai Inverco? Pois que se mantén constante, vedes, non? Bueno, xa podemos intuir que así o sistema non é viable. Continuemos. Que nos di Inverco xa non sobre as persoas, senón sobre os fluxos económicos? Ben, fixadevos, os gastos do sistema multiplícanse por 4. Por que? Vimos antes que o número de pensións se multiplica por 2, non? E a pensión media, segundo Inverco, tamén se multiplicará por 2. Vedes que pasa de 10.000 a 21.000 euros. Por lo tanto, imos gastar Se na actualidade gastamos 91.000 millóns en pensións, según do Inverco, gastaremos 365.000 millóns de euros en pensións. E que pasa coas cotizacións? As cotizacións, según o Inverco, aumentan moito menos que o gasto en pensións. Pasa de 99.000 millóns a case 200.000 millóns. De acordo? Evidentemente aparece un déficit enorme. Fixadevos, se no ano 2009 o sistema tivo un superávit. Por certo, eu que son profesor de FP, cando pregunto na miña aula o sistema de pensións que ten déficit ou superávit, todos os anos me contestan que ten déficit. Pois ben, dende hai máis de 10 anos ten superávit. Pero todo o mundo sabe, como eu decía ao principio, que ten déficit. Non é certo. Estos son datos oficiais, eh? Son datos oficiais que se poden consultar pois entrando nas páxinas da Seguridade Social. Son datos públicos que ninguén nega. Repito, que no ano 2009 tivo un superávit de 8.000 millóns de euros. 8.000 millóns de euros. Case billón e medio das antigas pesetas. Agora, segundo Inverco, fixadevos, utilizando os seus números, o déficit vai ser xigantesco no ano 2049. Vai ser de 165.000 millóns de euros. Pois parece que tenes razón. Parece que hai que lles dar a razón. E entón, fíxeme unha pregunta. E se pagamos todo iso, que pasa? Que seremos pobres no ano 2049, os que non somos pensionistas. E analicei os datos do propio Inverco, que son os que figuran aquí. Segundo Inverco, o Producto Interior Bruto é de 1 billón de euros. 1 billón de euros. Eso é certo, son datos do 2009. E segundo eles, no ano 2049 multiplicarase por 2. Será de máis de 2 billóns de euros. De acordo? Estos son datos de Inverco. Que pretendo demostrar? Que cos seus propios datos o sistema é totalmente viable. O gasto en pensións, acepto os datos que les daban. De acordo? E entón, eu pregunteime, imos restar, a ver canto nos queda. Para os que da queda, eu espero daquela ser pensionista, bueno, máis ben estar tirando malas. Ben, para os que da queda non se san pensionistas, canto lles quedaría? Serían pobres. É unha operación moi sinxela, restar o Producto Interior Bruto menos o gasto en pensións. Canto nos quedaba no ano 2009 despois de pagar as pensións? Pois case 1 billón de euros. Vedelo, este número, 959.000, etcétera, millóns de euros. ¿Canto nos quedaría, según os datos de Inverco, no ano 2049? Quedaríanos máis de 1.700.000 millóns de euros. Quero subliñar que estes datos son a prezos constantes. É dicir, que no ano 2049, según os datos de Inverco, quedaría 1,8 veces máis de bens e servicios para as persoas non pensionistas. En produto por habitante pasaría para os non pensionistas de 25.000 euros no ano 2009 a 45.000 euros no ano 2049. Supoñamos, xa que se fala tanto dos 1.000 euristas, un 1.000 eurista que se gañase exactamente 1.000 euros o mes por 14 pagas. Segundo datos de Inverco, podería pagarse todas as pensións duplicando o poder adquisitivo das pensións. E ese 1.000 eurista quedaríanlle 1.800 euros mensuais. ¿Seríamos pobres despois de pagar as pensións? Non seríamos pobres. Onde está entón o truco? O truco está en no aumento da productividade. É dicir, inda que non, segundo Inverco, que habería que comprobarlo, non aumenta moito ou nada o número de activos, si a súa productividade se multiplica. Fixadevos, nos Estados Unidos hai 100 anos traballaban en agricultura 70 de cada 100 persoas. Hoxe nos Estados Unidos traballan en agricultura 3 de cada 100 persoas. Podríamos pensar que os nos Estados Unidos pasan fame. Utilizando este argumento que se utiliza de haber menos activos, o sistema é inviable. Hoxe nos Estados Unidos hai moitos máis alimentos por persoa que hai 100 anos. Non só iso, senón que Estados Unidos é o principal exportador de cereais do mundo e aumentan decenas de millóns de persoas fora do seu territorio. De onde poden vir entón estes 365.000 millóns de euros, aceptando todas as hipótesis de Inverco? Ou ben de aumentar os tipos de cotización sobre os traballadores, ou ben de impostos non finalistas. Por exemplo, en Dinamarca, ou se as pensións non se pagan con cotizacións sociais, senón que se pagan con impostos. Ben, pero agora vou me facer outra pregunta. Eu traballei acertando seus datos. Que fiabilidade ten o informe? Ben, pois eu afirmo que as predicións realizadas polos expertos non son nada fiáveis. Fixadevos, estivemos a facer un exercicio de ciencia ficción ou de economía ficción. Imos ao pasado, a ver que nos decían e que ocorreu. A mediados dos anos 90, é dicir, aí xa da fase 6, da fase 7 anos, publicáronse 3 informes sobre o futuro da Seguridade Social. Que nos promovía? O primeiro, la Caixa. O segundo, CEDEA, a Fundación de Estudos de Economía Aplicada, patrocinada por Banco de Santander, Ferrovial, Cenosa, Bolsa de Madrid e ata 22 grandes empresas. E o terceiro era do Servicio de Estudos do Banco Bilbao Vizcaya. Os tres coincidían. Os tres foron elaborados por expertos deses que saen na televisión. E os tres coincidían. Prognosticaban un importante déficit para o sistema público de pensións no ano 2000. E cuantificábano. Estas predicións tiveron un grande eco nos medios de persuasión de masas, radios, televisións, etc. E difundiron entre a población eso que saben as miñas alumnas e os meus alumnos, que a chegada a idade de xubilación non habería fondos para pagar as súas pensións, ou que estas serían miserables. E favoreceu que moitas persoas suscribiesen plans de pensións individuais. Eu coñezo algunha que non está nada satisfeita. Chegou o ano 2000. Que ocorreu? Aumentou a poboación de activa, aumentou a porcentaxe de mulleres adultas no mercado do traballo, aumentou a poboación inmigrante traballadora, e a consecuencia foi unha mellora da ratio cotizantes por beneficiario. Desde o ano 2000, contra o que afirmaban os tres estudos dos expertos, o sistema de seguridade social tivo importantes superávites. Mesmo despois de comezar esta brutal crise financeira, mesmo con 4 millóns de parados, até o ano 2010 o sistema tivo superávit. Só neste ano no 2011, e iso é certo, produciuse un déficit de canto do 0,06% do PIB. Un déficit que, tendo en conta que nos anos de superávit se acumularan máis de 60.000 millóns de euros no fondo de reserva, se a crise non continúe indefinidamente, non é preocupante. O preocupante, dende logo, son as máis de 250.000 persoas que temos paradas na Galiza, unha parte das cales xa esgotaron as prestacións por desemprego, e as máis de 5 millóns que hai no Estado español. Eso é moi preocupante. Ben, por certo, un dos coordinadores do informe patrocinado por Inverco é José Antonio Herce. Herce dirixira en 1995 o informe de CEDEA, que prognosticaba para o ano 2000 o colapso da Seguridade Social. Esperamos que no ano 2015 dirixirá outro informe que pronostique o colapso da Seguridade Social para 2030 ou 2035. A súa predición, como vimos, resultou totalmente errada, mas vemos que segue a ser un activo publicista do colapso do sistema público de pensións. Que dúas leccións podemos tirar da análise do informe de Inverco? A primeira, que non é un informe científico, neutral, independente. Foi encargado e financiado polas empresas que fan negocio cos plans de pensións privadas. As conclusións do informe non podían ser outras que a defensa do sistema de pensións privados, porque se as conclusións fosen outras, non chegaría a ser publicado e analistas financieros internacionales non volvería a ser contratado. Cal é a segunda lección? A segunda é que o pluralismo informativo no Estado español é case inexistente. Quen prologa o informe? Prologa o presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros. Supoño que polo menos algunhas das persoas presentes que lle soará. Emilio Ontiveros é un dos economistas máis influentes no espazo dos media do Estado español. É, por exemplo, o experto de referencia para a Cadea SER, colabora habitualmente en El País Negocios. E pensemos que o Grupo Prisa, ao que pertencen ambos os dous medios, SER e El País, é a referencia da, entre aspas, esquerda no panorama dos medios de comunicación e percepción de masas no Estado español. A práctica totalidade das cadeas de televisión, radios e xornais defenden a mesma política económica e contribúen a difundir a mesma narración sobre o sistema público de pensións. Tal é o objetivo: convencer a poboación da necesidade de sustituílo por un sistema privado de capitalización. Ben, máis arriba citei o termo financiarización. Que é isto da financiarización? Bueno, é unha das características do actual modelo de capitalismo. Por capitalismo financiarizado entendemos un modelo no que o capital financeiro ten un peso moi importante na economía. Eu quería porvos un exemplo do país, probablemente, ou un dos países máis financiarizados do mundo, que son os Estados Unidos. Fixaros, os Estados Unidos, estes son datos do ano 2005, o sector financeiro ocupa o 5% dos empregos totais, d'acordo? Pero, ocupando só o 5% dos empregos totais, a súa achega ao PIB total é do 15%, multiplica por 3 o número de traballadores. E atención, que este dato é o candolín que costoumo creer. A participación do sistema financeiro nos beneficios totais das empresas estadounidenses é do 40% do PIB. É dicir, multiplica por 8 a porcentaxe de traballadores empregados. Isto é un exemplo do que é a economía financiarizada, na que o sistema financiero actúa como un sifón que chucha plusvalía dos outros sectores productivos. Este é o camiño polo que nos quere levar. Pero a financiarización da economía non é só unha cuestión macroeconómica. Imos ver como é a vida, o ciclo de vida dun cidadán, dunha cidadá, nunha economía financiarizada. Fixádevos. Nos Estados Unidos, os pais deben comenzar a forrar para pagaren os estudos universitarios dos fillos. Deben aboar unha prima nun seguro médico privado e realizar achegas mensuais a un fondo de pensións e concertar unha hipoteca para pagar a vivenda. O consumo financiase mediante o recurso a tarxeta de crédito e cando o fillo chega á universidade amplíase a hipoteca sobre a vivenda para pagar os estudos universitarios. O estudante universitario paga os seus estudos solicitando préstamos que se compromete a devolver cando atope o seu primeiro traballo. Comezará así a súa vida laboral endebedado e despois atarase a roda da que xa dependeron os seus pais. Este é un dato moi recente. A débeda contraída para financiar os estudos universitarios supera nos Estados Unidos o billón de dólares con B, máis de 780 mil millóns de euros. Ata tal punto que están haciendo nos Estados Unidos un movimento de rexeitamento da débeda contraída para financiar os estudos universitarios. Por certo, nos países nórdicos de orientación social demócrata, os estudos universitarios son gratuitos, financiados con impostos. Ben, é outro estilo. Este modelo é moi útil para disciplinar a man de obra. Perder o traballo xa non é só perder o salario, senón tamén perder o seguro médico, pôr en risco a capacidade de pagar as cotas da hipoteca, participar nunha folga moi difícil, xa que implica a ruptura dos pagamentos das primas de seguro e letras das hipotecas, que pode ter consecuencias moi graves. Está por analizar a influencia que a débeda hipotecaria ten na escasa capacidade da clase traballadora galega e dos outros povos do Estado español fronte aos recortes sociais aprobados nestes últimos anos. A sinalización dos sistemas de pensións privados suporía un paso decisivo no proceso de financiarización da clase traballadora. Ben, os sectores que promoven as pensións privadas, por exemplo, en Berco, son totalmente conscientes da necesidade de reducir as pensións públicas para poder ampliar o seu negocio. No informe Cedinverco aparecen frases como esta. Agora ben, o alcance destas actividades dos sistemas de pensións privados enfronta un límite moi poderoso. na extensión da previsión social a cargo do Estado, ou, por exemplo, a extensión destes formatos de previsión, os privados, depende fundamentalmente do espazo que as previsións públicas deixen para iso, ou, ali onde as previsións públicas sustitúen porcentaxes elevadas do salario, as previsións privadas son máis reducidas. Están solicitando unha e outra vez reducir as pensións públicas para que lles quede negocio. Por certo, fixádevos, no ano 2009 os gastos de xestión do sistema público de pensións foron do 3,4% dos ingresos. É dicir, que o sistema, nos gastos administrativos, consumiu o 3,4% das achegas que fixeron traballadores e traballadoras. Nos sistemas de pensións privados no Estado español, os gastos de xestión foron do 13% das achegas das persoas partícipes. Entre as verdades que todo o mundo tamén sabe, está a de que os sistemas de protección social nos países europeos son caros demais, son inviables, e que non queda outra que retallalos, e que temos que ir cara a un modelo anglosaxón, porque ali os sistemas de protección social privatizados saen máis baratos. El será certa esa afirmación. Vexamos. Gasto en sanidade. O gasto en sanidade nos países con sistemas sanitarios privados é moito máis alto que nos países con sistemas sanitarios básicamente públicos. Entón, aí os datos do gasto en sanidade no Estado español, Dinamarca e Suecia. No caso do Estado español e Suecia anda ao redor un pouco por baixo do 10% do PIB. No caso de Dinamarca, algo máis. No caso de Estados Unidos, o gasto en sanidade supera o 16% do PIB. É un 60% máis caro esa sanidade privada que a sanidade pública dos Estados europeos. É o conxunto do gasto social. Se eu vos preguntase agora, onde se realiza máis gasto social? En Dinamarca ou nos Estados Unidos? Estou certo de que me contestariades que en Dinamarca. Deixámose verdade, deixámose verdade. Mirad, este este cadro tomeino de un dos especialistas máis prestigiosos en todo o mundo na análise dos sistemas de protección social, que é Gösta Sten Andersen. Él analiza o gasto social en Dinamarca e nos Estados Unidos e compara. Fixádevos, gasto social público bruto. Dinamarca, 34% do PIB. Estados Unidos, 16% do PIB. Pois parece que o saber común acepta que é moito máis alto en Dinamarca que nos Estados Unidos. Pero, estimándose, fai esta reflexión. Os pensionistas daneses pagan impostos, e os seus impostos son un ingreso postado. Os partícipes dos sistemas de pensións privados nos Estados Unidos desgravan nas súas declaracións da renda, e iso son ingresos que o Estado deixa de percibir. Tendo en conta estas dúas cantidades, calcula o que ele chama gasto social público neto, e aquí a diferenza xa vai xa moito, 26 a la facete, reduciuse moito, verdad? Pero aí hai que ter outra cousa en conta, outro elemento en conta. En Dinamarca prácticamente non existe gasto privado en protección social, porque o Estado se encarga de garantir a sanidade, a educación, as pensións. Nos Estados Unidos hai moitísimo gasto privado social, pois, por exemplo, en pensións de capitalización ou, por exemplo, en sanidade privada. Xa, pois, en Dinamarca, o gasto social privado é prácticamente nulo, do 1%. Nos Estados Unidos, do 11% do PIB. Sumando o público e o privado, prácticamente se gasta o mesmo en protección social en Dinamarca e nos Estados Unidos. Cale a diferenza que en Dinamarca ese gasto é público, en nos Estados Unidos é prácticamente a partes iguais público e privado. E que consecuencias ten que nos Estados Unidos cesa en grande parte privado e en Dinamarca cesa prácticamente todo público? Pois que en Dinamarca a pobreza entre as persoas maiores oscila entre o 5 e o 9% da poboación maior, segundo como se mida. Nos Estados Unidos supera o 20%. Por lo tanto, a pobreza entre as persoas maiores nun sistema privatizado é dúas ou tres veces máis grande. Entre os pequenos, entre os meniños, a pobreza infantil en Dinamarca é aproximadamente do 3% da poboación. E nos Estados Unidos case chega ao 22%. prácticamente o nivel de México. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo que máis de unha de cada cinco persoas ancias viva por baixo do limiar da pobreza na primeira potencia mundial! E que escándalo que un de cada cinco meniños viva na pobreza. Porén, non tanto escándalo se valoramos que a contrapartida é contribuir á ampliación do mercado de capitais e evitarmos as perversas transferencias entre as xeracións contra as que nos advertía o Banco Mundial. A batalla polas pensións fai parte dun conflicto máis amplo, a guerra de clases pola privatización dos bens comuns. Ese proceso iniciárono Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Pinochet e Videla. É un proceso de expropiación dos bens comuns e que se acelera no ano 2011-2012 en toda Europa, aproveitando o dominio do capital financeiro sobre os poderes públicos. Referíame antes o nomeamento en Grecia e Italia de primeiros ministros non elixidos democráticamente. Por certo, procedentes ambos os dous de entidades financeiras, nun caso de Goldman Sachs. Arestora, os bens comuns son a sanidade, a educación, os sistemas de pensións, os servizos de dependencia, mas tamén as caixas de aforro que se están a privatizar, a auga, o vento, o medio natural. A proposta de sustituir os sistemas públicos por sistemas privados o que busca é abrir novos campos a valorización do capital e a extracción de plusvalía. De triunfar esta expropiación, aumentará a pobreza e a exclusión social. Do mesmo xeito que Marx narra que no século XVIII a explotación das terras comuns creou en Inglaterra unha gran masa de miserables e vagabundos. Pero de esta expropiación continuar aumentará tamén o nivel de financiarización do sistema económico e a súa tendencia ao desequilibrio, á inestabilidade e ás crises recorrentes. O economista Frederick Lordon analiza que entre o remate da Segunda Guerra Mundial en 1980, cando empeza o proceso de desregulamentación do sistema financiero, prácticamente en Europa e nos Estados Unidos non se produciron crises financeiras. No entanto, entre que se comeza co proceso de desregulamentación do sistema financeiro a actualidade, son continuas. Aí fago unha relación que non vou ler. Entre a de 1987 en Wall Street, pois pasando pola dos anos 2002, o estupido da burbuja de internet, as .com, ou a actual crise financiera. Ben, eu, para rematar, pareceme que xa estou quizáis estenderme demais, quería facer unha reflexión de tipo moral, porque esta é unha cuestión moral. Isto é unha cuestión moral, é unha cuestión que ten que ver se a moral trata do ben e o mal. O que nos temos que preguntar é que é bo para as persoas, para os seres humanos, que é o que nos debe interesar. E por certo, o que debería interesar aos que deciden a política económica. Isto é unha cuestión moral. Pois ben, se fixésemos unha análise positiva, que poderíamos facer tamén unha negativa, unha análise positiva do século XX, poderíamos dicir que no século XX se produciron grandes conquistas sociais, grandes conquistas da humanidade. A primeira, as revolucións antiimperialistas, que liberaron a centos de millóns de persoas dunha condición de subordinación ou mesmo de escravitude. A segunda, o movimento de liberación da muller, que lle recoñece a metade da humanidade o dereito a un proxecto de vida propio, a dignidade e a autonomía. O terceiro, a extensión das liberdades democráticas e das garantías xurídicas. O cuarto, o avance do coñecemento científico. E por último, dous grandes avances sociais que son resultado dun século de loita do movimento operario, do movimento obreiro. O primeiro, a extensión do dereito laboral, que lle recoñece a clase traballadora a súa existencia e o dereito a negociar as condicións da explotación. E o segundo, grande agasallo do movimento obreiro a toda a humanidade é a construción dos sistemas de protección social públicos. Eso é unha conquista da humanidade que debe ser defendida, debe ser espallada e debemos defendela das cobizas das finanzas. Vivimos un tempo de regresión social. Un importante economista inglés, Andrew Green, chamalle a este tempo o tempo do capitalismo desatado. Europa vive un golpe de estado financiero. Non son os gobernos democráticamente elegidos os que deciden a política económica. Os chamados mercados, os grandes fondos de investimento, entre os que son moi importantes os fondos de pensión de capitalización, impoñen políticas e primeiros ministros. Os retallamentos sociais sucédense e provocan máis recesión, que serve de desculpa para novos retallamentos. A gran pregunta que debemos responder non é unha pregunta teórica e práctica. Cando os de abaixo, a gran maioría acordará e decidirá defender os bens comuns que tanto custou crear. Nun informe da Trilateral de 1975, o economista conservador Samuel Huntington escribía que o funcionamento eficaz dun sistema político democrático adoita exixir algunha dose de apatía e desinterese por parte de algúns individuos e grupos. A cuestión é cando acordaremos da apatía e do desinterese, cando nos decidiremos a defender a democracia e os bens comuns. Esta é realmente a cuestión. Isto é o que quería dicir. Moitas grazas pola vosa atención. Moitas grazas a Xavier Pérez Davila. Como é costume, hai unha pequena dose de tempo para aproveitarlo e falar con él. Ti primeiro, veña. En primer lugar, quero felicitarte por a conferencia que nos fecha. Gracias. E señalar, claro, que desgraciadamente isto tiene que estar cheo. Eu creo que iso é todo un síntoma do que se va a pasar, eu creo que no mundo e neste país. Porque hoxe aquí non hai sindicalistas, por exemplo. Ou porque non hai militantes de partidos políticos. Ti és sindicalista, porque eu creo que sou sindicalista. É un significado de Comisión Obreira, non? Por eso eu iba a decir, non, sindicalista por lo menos hai un que... Eu tamén sou sindicalista. Pois con problemas está aí. Non hai. Se non nos plantamos por que ocorren estas cousas. E non é porque se con as cousas, os sindicalistas, non. Eu creo que hai dous aspectos que ti tocaxe. Tocaxe non moi ben porque non era o tema, pero que se ti os tocaxe, eu creo que son os puntos claves de todo o tema que está pasando, con as pensións, con as sanidades, con todo. En primer lugar, después del 89, la caída del muro de Berlín, o sistema que impera o único, é o sistema capitalista e puro, porque en China é un capitalismo atroz, un capitalismo disfrazado de un partido comunista, pero también un sistema capitalista atroz, sin más. Y por lo tanto, ese é o sistema que impera. Por lo tanto, a partir de ahí xa non é, son pouco antes, pero a partir de ahí xa non integra. O sistema capitalista non ten que dar as formas. Pode agredir os cidadãos e os trabalhadores, pois non ten outro sistema que vai de contrapunto, de equilibrio contra o capitalismo. Por lo tanto, a partir de aí, eu creo que é un cambio radical, nos medios de comunicación. No tema económico, son todos iguales, exactamente iguales. Con matices, pero os matices non me caen sin cuidar. Da igual ler no plano económico o país que o mundo. Da igual ler o país que habló de Quijote, e todo o que habló de Galicia. Se quer dizer, é exactamente igual. O país se votou aí dois, tres meses, un mes seguido, dedicando unha ou dúas páxinas todos os días, dicindo que o sistema sanitario era Inviable. Inviable. Insostenible. Y de 20 o 30 entrevistas, pues salvo uno o dos que defendía la señora República, o el resto, por supuesto, defendía la privada. Entonces, desde todos, el sistema de entrevista y los medios de comunicación se articulan todo un discurso de parada. Como tú me decías, con quien quiera robarnos un poco y hacernos creer, pues que todo público no puede ser público, eso no es Dios sostenible. Y por lo tanto, nos van convenciendo poco a poco de ese tipo de cosas muy importantes. Cosas que antes no ocurrían. La información laboral no existe en los periodos. No solo se intenta por ahí, hay información laboral. La información laboral es la conflictividad laboral, los conflictos sociales. Y un poder explica si la evolución colectiva posterior. Todo el metal de Pontevedra, también las comisiones negociadoras, los convenios y las formas, informaban todos los días superiores. Sabías que antes incrementaban los convenios, eso desaparece, la información no, laboral no existe, como tal, es información económica. No es decir, la empresa canto gana, canto dice la marca. Pero ese aspecto es clave, ¿no? Incluye nada, no coco y falta, que cosas tan importantes como los 60 o los 70, ¿verdad? Todo el mundo tiene mostrado, todo el mundo, ¿eh? Así que esto ni antes, ya no sería la escala. Todo tiene que ser público. España, incluso en España, un régimen dictadura fascista, etc., exactamente igual. Todo el mundo tenía claro que las sanidades, pensiones y tal, tienen que ser públicas. ¿No? Esos valores, pues continuó la democracia, esos valores que eran la socialdemocracia europea, y que se estaban instalados en toda Europa, no en España por la dictadura, pero sí en el resto de Europa. A socialdemocracia, para terminar, para no hablar en este tema, a socialdemocracia, a posteriori, Zapatero y Felipe González, y toda socialdemocracia europea también, no sé cómo decirlo, asumen los valores, o ciertos valores propios del sistema capitalista y la derecha. Y empiezan a asumir, bueno, pues que las pensiones hay que darles, seguramente para cumplir con el informe del Banco Mundial, de 20 cartos, lo que sea. Pero Felipe, la primera frase que se da en este país, no a 1884, pero que fue, a Felipe González, fue aprobada. Por la primera reforma de país. Esa fue la primera profesora que se puso en este país. Y la socialdemocracia, desgraciadamente, asume su valor, ya lo digo, Zapatero, pero Zapatero es un producto de la sociedad democrática. Y claro, cuando toda la izquierda defendía un público y de pronto una parte, la parte mayoritaria de la izquierda, deja de defender un público, o por lo menos admite que detrás de una parte del público tiene que ser privado, eso es demoledor para la sociedad. El valor hasta incluye los dados sindicales. Incluye también los dados sindicales. Pues aunque te está nutrida de muchos militantes socialistas y tal, también están incluidos por ese tipo de discursos y de políticas que van, en este caso, o partidos socialistas. Yo creo que están aquí, por último, termino de hablar. Te agradezco mucho que no citara a sus sindicatos a Comisión Soria y su UGT, que tenían que llevar un buen leñazo por todo lo que firmaron, pero que me parece muy bien que no lo cites, porque si no, o temas son los sindicatos y no los estaríamos responsables de las cosas que están padeciendo, se están ocurriendo, no que me defensor, sino otros que son los gobiernos y todo el sistema capitalista que pretende que recuperamos a José la Palove o ora soy yo. Sí, eu non citei a Comisión Socialista conscientemente porque non quero non quero contribuir a ese discurso antisindical que acaba sendo en contra dos sindicatos, e a ese discurso que esquece. En todo o que eu expliquei hai unha idea detrás, que o conflicto que estrutura esta sociedade é o conflicto entre o capital e o traballo. E eu atrevería a pronunciar unha frase forte, que é unha idea científica. Quero dicir, no acelerador de partículas, os físicos e as físicas están estudando a materia, utilizan un método científico. A sociedade non se pode estudar exactamente igual, pero eu penso que negar que o conflicto que estrutura esta sociedade é o conflicto entre capital e traballo é negar a evidencia. Non é o único conflicto, non é o único conflicto. A sociedade moi complexa está atravesada por distintas líneas de forza e de tensión, pero eu penso que o conflicto fundamental que estrutura esta sociedade é o conflicto entre cultura e traballo, entre capital e traballo. Está impondose un discurso que enfronta non o capital e o traballo, senón o pobo cos políticos. Habería un pobo bo e uns políticos malos. E dentro dese discurso ten un elemento que é tamén a crítica e miserar o sindicalismo. Eu penso que hai que analizar a acción de cada unha das organizacións sindicais. Ten páxinas pois que se poden aceptar e outras que se poden criticar, pero o que hai, o que se está transmitindo a sociedade por parte, eu gardei cando foi, eu penso que foi antes da folga xeral de setembro do 2010, pareceme que foi, ou de setembro do 2009, eu gardei, teño gardada dúas páxinas que publicou o xornal Público con declaracións de Esperanza Aguirre, Ximénez de los Santos, e non me lembro quen máis, pero teño gardado, que eu, no primeiro tema que lles dou ás miñas alumnas e alumnos, falolles da orixe do dereito laboral e falolles das leis antisindicais que existían en Bélxica, en Francia, no século XIX. As declaracións de Esperanza Aguirre de Ximénez de los Santos corresponden exactamente coas leis antisindicais do século XIX. Prácticamente o que prohíben o que propoñen é a prohibición dos sindicatos. Eu non quero contribuir a ese discurso, inda que eu, que si participei nunha folga xeral que se convocou en Galicia contra a reforma das pensións, pois si que entendo que se debe criticar pois determinadas actitudes de Comisión UGT e non en xeral o sindicalismo. Que por certo foron unhas manifestacións, eu participei na de Vigo, tanto na movilización previa, na folga, como na manifestación. E como eu enunciei un discurso un tanto negativo, pesimista, sobre a actitude da sociedade, tamén quero dicir que a de Vigo a participación foi realmente importante, moi importante, e iso quere dicir que hai unha parte da sociedade, das traballadoras e traballadores, probablemente unha parte dos que foron a manifestación non fixeron folga, pois porque a presión dos patróns, por causas, pero que necesitaban unha vía para expresar o seu rexeitamento, o seu descontento. Por lo tanto, sí que existe na sociedade, entre as traballadoras e traballadores, un malestar que é un elemento positivo. Agora, se queremos, e eu antes dixen que é unha cuestión moral, dicir, é conservar unha conquista da humanidade que temos que conservar, se queremos frear o ataque que se produce neste momento, é necesario un rearme organizativo, ideolóxico e político das clases traballadoras moi grande, porque se analizamos o que ocorreu dentro do remate da Segunda Guerra Mundial, penso que podemos dividir o que ocorre en o remate da Segunda Guerra Mundial en tres grandes fases. Unha que vai de 1945, estou abstraendo que aquí vivíamos unha dictadura, e iso produciu-nos un atraso enorme con respecto a Europa, non? Pero entre 1945 e 1980 é o que se chama os 30 dourados ou os 30 gloriosos, é unha etapa de progreso social, eu diría que en case todo o mundo, de conquista de dereitos sociais. Ben despois o período que comeza con Thatcher e con Reagan e co asesinato de Allende, que iso foi unha lección que nos deixaron marcada. Iso foi unha lección importantísima, porque mirade o que corre 70s iniciar una transformación real, ¿no? Allende todas as dictaduras, e a partir dos anos 80 ata o ano 2007 eu penso que a fase da revolución da contrarrevolución conservadora é unha fase de retroceso social, ainda que tampouco hai que ser pesimista. Eu penso que en Europa se conservan boa parte das conquistas anteriores, non foron quen os sistemas de pensións seguen a ser mayoritariamente públicos, ¿eh? Nese informe do que vos falaba antes, empezan a dar datos e ao final sistemas de capitalización importantes de pensións existen en moi poucos países, en todas as cousas, porque eso non tiven tempo, pero son inviables. Nos Estados Unidos Bush creou unha comisión parlamentar para estudar a transición do sistema, porque aí tamén teñen sistema público, do sistema público a todo privado, porque aí é moito privado. Unha das conclusións a que chegou a comisión parlamentar foi de que era inviable polo custo que tenía o proceso de transición. Bueno, pero dicía eu que con todo, ata o ano 2007 conservamos basicamente o sistema de pensións. Aquí no Estado español, en Portugal, en Grecia, que saímos de dictaduras, avánzase. É dicir, aquí a sanidade pública, a universalización da sanidade, pensións, educación pública, era democracia. Básicamente, pois, nos países nórdicos conservan, menos nos países anglosaxóns. E entón aí hai un tirada a frouxa, deixamos de avanzar, empezamos a recuar, pero consérvanse bastantes cousas, con perdas importantísimas, como por exemplo o sistema de saúde nacional británico, que sofre un desgaste importantísimo. Pero dentro do ano 2007 entramos nun terceiro período, xa non son nin os 30 gloriosos e que non soa gaita pois xa non estamos nin nos 30 gloriosos nin nesa etapa que podemos considerar de tensión e de como unha tirapuxa, senón que eu penso que estamos nunha etapa claramente de reacción, en que o capitalismo financeiro vai a por todo, vai a por todo. E entón isto é como, aparte, é como o boxeador cando está no recuncho xa case sonado e non sabe de onde venen os golpes, porque xa case estamos nesa fase en que xa non nos chama a atención, non? Pero os recortes sucedense en Portugal, en Grecia, bueno, o de Grecia, eso é non sei como calificarlo, pero que se impoña contra a vontade da poboación, porque en Grecia hubo movilizacións enormes, por certo. Además, dúas correntes. Eso que se chama o movimento dos indignados tras a Grecia, pero tamén un movimento sindical, evencellado nese caso fundamentalmente o Partido Comunista, un movimento moi forte, con movilizacións enormes. E non atenden a nada. E xa o golpe final de que un presidente... cal era a bandeira europea, a democracia? Un presidente di, vou convocar un referéndum, que é un acto democrático por excelencia, e en 48 horas viran de o pulso e obrígano a dimitir. Eso, se o contamos en 1990, non se creería que fose posible en Europa. E ocorreu o mesmo en Italia. Eu levo moitos anos desexando que o pobo italiano derrote a Berlusconi, pero que o derrote por métodos democráticos, é dicir, que nunhas eleccións que elixan unha persoa honrada, decente, pero non votou a Berlusconi do goberno un movimento democrático, foi un movimento desto que se chaman os mercados, que non son mercados, son fondos de especulación. Hai estudos moi interesantes, empezan a aparecer estudos moi interesantes sobre que analizan as redes, os nodos de poder, e analizan que, por exemplo, pues, en todo o mundo hai como 10 millóns de persoas que controlan pues, unha porcentaxe enorme do capital financeiro, e que son os que manexan a economía mundial, etc. E eses foron os que impuxeron pues, a este Monti, non chamase Mario Monti, procedente de Goldman Sachs. Entón, realmente estamos nunha etapa de reacción dura, entre na que o capitalismo vai por todo. Por exemplo, os proxectos do goberno catalán de dividir a sanidade privada en varias fundacións, a sanidade pública en varias fundacións privadas, por todos os lados aparecen ideas e todas pouco santas, eh? É unha etapa de ofensiva total. E a ver, hai reacción, pues falábamos antes da folga das pensións, movilizacións en Portugal, movilizacións en Greza, houbo en Francia 7 xornadas de movilización xeral, pero eu entendo que sería moi importante é que se producirisen movilizacións, se fose posible, en toda Europa, e se non polo menos no sur de Europa. No sur de Europa. Sí. Ben, entonces, sí. Quiero participar. Ahora que tenemos, ya tenemos, que queda poco tiempo. Sí, quiero participar. Hay un libro que te recomiendo para poder entender o que se llama Socialdemocracia Española en particular. Que creo que no es Socialdemocracia sola. Habría que discutir. Que es un libro que se llama Siglo XXI, Soberanos Intervenidos, de Joan Garcés, un socialdemócrata, asesor de Allende y de Mitterrand. Siglo XXI. ¿Cómo es? ¿Soberanos? Intervenidos. En síntesis. El ser actual es una sigla vacías y que lo dieron parte, y que lo crea la CIA y la Embajada Norteamericana. Pero con documentos descalificados del Congreso Americano. O sea, no es. De acuerdo. Esto se va a comprender a mayor todo esto. Pues yo intento ver. Sí, pero Peter Gasto. Ahora, es que a veces pienso que las palabras ocultan muchas cosas que pueden ayudar a descubrir. Pero si cogemos esas palabras, la semántica do amo, no tenemos un carajo. Eu creo que a ditadura sempre existe. O que pasa é que pode haber sociedades permisivas ou tiránicas. O próximo non foi unha ditadura, foi unha tiranía. Hoxe estamos nunha sociedade permisiva, pero a ditadura do capital. Toda a estrutura do Estado, de Europa, se dita en función do capital. E se non chega, ven o capital que van a Wall Street, Consejo Internacional, e pongo se flome. Aquí o ministro de Facenda é un hombre de Lerma, que deu quiebra, pero a gente dice, ah, deu quiebra, no, no. 3 meses antes mandaron todos os recursos para Israel. A Lerma, ¿verdad? Después hubo que dar los fondos a población de Estados Unidos. Entonces hay que saber con qué se sobra. E segundo, creo que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Que se convierta en la gran guerra, estamos a un paso. Que no se ocurra en eternidad. Porque acaba de decir China, no es cierto que está China, pues digo que es un capitalismo feo, y Rusia. Está en guerra. Pero afirmaron eso. Que... Sí. Pakistán. Con Pakistán, como ya lo afirmó la semana pasada, Rusia, directamente, con palabras diplomáticas, pero directamente. Y con Pakistán, China, directamente. Estamos en el gran Belén, que es la guerra, o sea, Bahía Pacífico. ¿Y qué pasa? Un aviador de caza chino costa un 20% de fabricar, no sé si un 20% o un 30% de fabricar, que un norteamericano o un europeo, y también os aviones. Y las guerras ganarse con dinero. La capacidad de posición que tiene China hoy, con mayor o menor tecnología, de armamento, en Estados Unidos, creo que ya no la está. Y la capacidad de fabricar militares de alta cualificación con nuevo armamento, pues están a la paz. Por lo tanto, esa a guerra está a la solita tomada, a ponerme contar, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que entender esta sobrada. O capital financiero tiene que acumular recursos para composición de capital constante, entonces tiene que desmantelar todo el rollo. Y aquí va a haber concertación, pero va a haber más participación de la sociedad que la concertación. Si no entendemos en este panorama, no comprendemos por qué aquí se está desmantelando esto. Y con eso acabo. La gente no sabe, o de Chile. Yo viví en Chile en ese momento. Sí. O Ortogan, tengo que saberlo. Cuando andan iniciando su bloqueo, habiendo bloqueo, a las elecciones municipales, y se ganan por más del 50% de la unidad popular. Por lo tanto, se va a disolver el Parlamento para que facilite a nueva ley, que se había ganado con 33%, para disolverlo, anticiparlo, porque el presidente puede hacerlo y convocar elecciones tal, para cambiar con la relación de fuerzas los parlamentos. Ahí es cuando vemos golpe. Y todo Chicago Boys, y toda esa barbarie loada, por acá de convertir aquí, nada más fue posible que matarlo. Por cierto, que o creador del Prisma. Sistema, o creador del sistema, o que me referí antes, de pensiones privado, capitalizado en Chile, en Chicago Boy, irmán do actual presidente chileno. Sí, con Piñera, o actual Cale Sebastián. Sí, pois, o creador do sistema, decir, que privatizou as pensións en 1971, un economista, Chicago Boy, e irmán de Piñera. Bueno, que quero decir que non podemos derrotar, que hai que saber que esta pelea que temos que dar aquí, que eso no significa saber lo que va a suceder, va a haber una concentración tremendamente autoritaria. Se acaba de gastar 1,5 millones al actual gobierno, 1,5 millones de euros en gases lacrimógenos. 1,5 millones de euros se acaba de gastar. Eso está diciendo que ven, ¿no? Creo que 4,5 millones no sé qué. Los españoles están chorando de tela. No, que van chorar, entre aquella isla no los pusieron, van chorar. Bueno, vamos a ver la pregunta de Pazos. Veña. Bueno, yo quería en primer lugar, si yo tuviese edad, me gustaría mucho matricularme en la clase. Si vos en la Coruña, ainda así asistiría si me permitís. Segundo, más importante para mí de esta charla, ao margen de que os números sempre son fríos, e sempre son, non é como unha charla de sociología, ou de filosofía, ou incluso medicina, son aburridos. Pero él nos expuso de unha maneira que a mí me pasou o tempo de unha maneira moi rápida. Pero hai unha cousa coa que eu me quedei. En tantas charlas e conferencias que levo asistido na miña vida, nunca, nunca oí mesturar moral con capitalismo, moral e economía. Eu conferenciante durante varias veces falou de moral. Por lo tanto, aquí se falou, ás veces se falou nos cubos fora das rodas, pero hai unha cousa importante. A moral do traballo e a moral do capital son diferentes. E aquí é onde pode entrar a moral que saliu varias veces, e despois a moral da sociedade. Por exemplo, hoxe que enterran a un determinado político, un presidente da sociedade galicia, parece del como con un gran demócrata, etc. Ninguén fala de Montejurra, que pasa aquí? Ninguén fala de Grimau. Ah, non. Por que? Porque non interesa, porque os medios están comprados. Entón, a moral da sociedade ten que se elevar para combatir a moral do capital. Bueno, pero mira, antes de que remates, que aí hai unha cousinha que te esqueceche. Cando falas da moral, cando falas das calles e tal, aí a moral de Fraga era simplemente convertir en privado todo o que era público, esencialmente as ruas. É por eso dixo, la calle es mía. Como exemplo do que o capitalismo pode facer, eu, por exemplo, podía falar nun minuto dunha experiencia personal, pero nun minuto. Nos anos 70 había uns monteríos. Con isto vou a parar que van a desaparecer os fondos de pensión privados. Les van a roubar a xente que contribuya a un fondo de pensión privado. Nos anos 70, este é o que estudian os economistas, había uns monteríos que a xente que cotizaba por riba da Seguridade Social cotizaba os montepíos dos bancos, montepíos de telefónicas, montepíos das grandes empresas. De repente, esos montepíos dixeron, no, hai que igualar a Seguridade Social, hai que poner un tope para todos, e damos unha paga ou dúas pagas a xente que o que queira recuperar ese dinheiro pode ir a parar a un fondo privado de pensión. Eu que era tira 30 tantos anos. Era directivo de unha empresa, estaba era director de recursos humanos de unha multinacional aquí en España, e bueno, contribuí a eso. Cando un cobrar 30 anos ou 30 anos despois, cobrei o 38% do unidade de presentación que tinha cotizado. Eso si durante unos anos me facía unha pequena desgravación. No momento de cobrar, perdimos 40% do que tinha. Legalmente, todo isto legalmente. A donde nos leva o capitalismo? O capitalismo non ten entrañas. Na Voz de Galicia, de fai do lunes pasado, fixo onde unha semana, viña un enfermeiro inglés en Sheffield que pagado por las compañías privadas tipo Sanitas, Adeslas, etcétera, etcétera, era convicto de ter matado a 11 personas mayores, e aquí era o que decía dos vellos contra os novos, 11 personas mayores, porque claro, le resultaban muy caras a esas compañías para hacer un taque, para hacer las operaciones propias como personas de 70 y 75 años. Pero te digo, é o único medio, que son capaces de comprar para aforrar os 3 ou 4 millóns que les van costar manter a esa persona maior, ese é o que é moito difícil. Moitas gracias por la oportunidad. Veña. Sí, que xa rematamos de co que digas agora. Xa me avisas. Só unha cuestión sobre a moral, a produción de bens e servizos, que iso é a economía, debería estar ao servizo da vida das persoas, dos seres humanos. Eu penso que o capitalismo, que está nun camiño de deshumanización, e vou explicar isto. O capitalismo é unha máquina de acumular plusvalía, non é outra cousa, pero cando foi controlado polo movemento obreiro, o capitalismo humanizouse. Por que? Porque o movemento obreiro lle puso un límite. É como cando un sábico se limita, pode se converter nun cirurxián, pero un sábico cando se libera por unha dictadura, pues convértese nun torturador. O capitalismo, deixado a súa propia dinámica, non só é isto inhumano, senón que tamén é autodestrutivo, porque o capitalismo deixado a súa propia dinámica camiña cara ao desequilibrio. O movemento obreiro, despois dun esforzo de máis de 100 anos, e non é unha frase, é unha realidade, conseguiu embridar o capitalismo e ata certo punto humanizalo, e iso permitiu pues, ese desenvolvemento do Estado Social dentro do capitalismo nestes 30 anos despois da Segunda Guerra Mundial. Pero na medida en que o capitalismo sente que xa non ten ese límite, e por que non ten ese límite? Pois por algo que estaba o compañeiro, a caída do bloque do leste, independente do que pensemos que era, que eu non teño unha boa opinión, pero independentemente disso, era un límite. E outro límite era o propio movimento obreiro nos países occidentais, organizado en organizacións socialdemócratas, en organizacións comunistas, en organizacións tamén de tipo anarquista de extrema esquerda. Todo iso compuña un magma que limitaba o impulso do capitalismo. Pero unha vez que o capitalismo se decata de que xa non existe iso, por iso citei o título dese libro dun economista inglés, marxista por certo, Capitalismo desatado. Este é un capitalismo desatado. Ata tal punto de que o capitalismo produciu clásicos como Keynes, cos que se pode falar, cos que se pode dialogar. E Keynes, que defendía o capitalismo, pero analizaba dun punto de vista científico, dicía, hai que regularlo, o Estado ten que intervir. E mesmo dicía, é chegado un momento, cando xa produzamos bastante, entón a economía terá que dirixirse pues, a reducir o tempo de traballo, a que todo o mundo viva ben. Ese tipo de consideracións, que son consideracións morais, desapareceron do horizonte do capitalismo. Ose do único que é capaz de falar lede as páxinas de economía dos xornais, o do único que son capaces de falar unha parte dos economistas é de competitividade e productividade. E calquera tipo de objetivo humano que se lhe puidese asignar o sistema económico desapareceu do horizonte. Porque cabería preguntarse o seguinte, ben, Oxe, a economía galega xa é moito máis rica que a economía de hai 50 anos. E poderíamos preguntarnos, cando será abondo? Chegará un momento en que xa produzamos abondo e digamos, xa non se trata de producir máis, trátase de distribuir, de redistribuir, e de que todas e todos vivamos, mesmo non na pobreza, pero austeramente, ou con pequenos luxos igualmente repartidos. Esa idea está totalmente fora do horizonte actual do capitalismo. E chegan ou xa me parece o disparate absoluto de por como modelo China. Pero entón os nosos pais, os nosos avós que traballaron, emigraron para que nos pudésemos vivir mellor, resulta que todo ese esforzo temos que esquecelo e aspirar a vivir como os chinos, é dicir, a traballar 14 horas diarias por 100 euros o mes. Ese horizonte que nos propoñen pois moitos economistas nos que están de moda é algo absolutamente amoral, e eu diría que mesmo inhumano, é inhumano, pero meditando moito a palabra, é dicir, que vai contra a esencia do que somos os seres humanos. Que eu son materialista e son ateo, pero hai un concepto que me gusta da religión, o concepto do ser humano como algo sagrado. Algún día tenemos que sair á rúa e dicir, os seres humanos somos seres sagrados, non somos obxectos para acumular capital. En todo caso, teremos que achegar a parte proporcional que nos toque na producción de bens e servizos para que todos e todas podamos vivir, pero ese debería ser obxecto da economía e non este proceso sin fin de acumulación infinita do capital ao servizo de quen? Muy ben.